constellation dies. Do what you want, 'cause it's your own sky. Just call me when the phone stops ringing. Thanks for coming by. I'm just glad I'm on your good side. We're just smoldering and freezing. It's never all that easy to decide. Musicòpolis per portar-vos cançons com aquestes, perquè sempre estiguis al nostre costat i desitgis compartir-ho a la terra de les mil paraules, Land of Thousand Words and Seasor Sisters. I ara escoltarem el cel. Si de la terra de les mil paraules busquem el cel, el trobarem a la terra mateix. Heaven on Earth, una extraordinària cançó, ens la porta Britney Spears. Drift and drift on, drift on. Un sueño, algo más que una manera de escapar del eco que rebota y vuelve siempre igual. Por fin conseguir volar sin miedo a fracasar, descubrir lo que algún día cambiará. Sueño, una forma de sentirse una vez más, como alguien que suspira por oír la voz que fue la que le hizo tantas noches dejar de llorar. ¿Dónde estás, dulce voz? No te oigo desde que me recuerdo de una carta en su cajón, pidiendo que algún día pudiera saber. Luché contra tifones porque no nos separaran. Nunca te olvidaré, a pesar de que no llegues a aquesta interpretació. Per moltes lunes llenes ha estat en Roser. I ara, a Musicòpolis, La Casa Azul, amb Vull saber-ho tot de tu. Tots els misteris que t'han fet gran, mirar-te sense parlar, atén aquesta explosió de celeritat. Tu ets la meva llum, tu em distreus quan estic concentrat. Però sé Viure, te miro tot de tu, els plors i també els somriures vull. He estat pensant en tu, és una de les cançons que recordàvem també amb els records musicals de la Musicòpolis, de la capital de la música, amb London Beat, i aquest I've Been Thinking About You. El proper tema, doncs, també és un bon record, perquè ens acostem cap als mars de Billy Ocean i la seva cançó, Are You Ready? Si estàs preparat o preparada, pots continuar nosaltres on escoltaràs, com sempre, la millor música que et podem oferir a través d'aquesta sintonia i de Musicòpolis. Música de Billy Ocean, hem seguit amb aquest Are You Ready? I aquest segment de Musicòpolis l'acabem amb Mundo Muerto. És una cançó de Pig Noise. You mundo.